Oh, قلت أنا العقبة وما أدراك ما العقبة الذي علم بالقلب. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى كلا അഹമ്മദ് സലാമ അക്കാലത്തുണ്ട് ആറാമത്തെ പ്രത്യേക സഹനാഥന്റെ